Middernacht, het begin van woensdag 9 juni, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Belgen kunnen zichzelf deze zomer 2 keer gratis laten testen op corona. Dat heeft de Belgische minister van Volksgezondheid besloten. De tests gelden voor mensen die nog niet volledig zijn gevaccineerd en wel op vakantie willen of een festival willen bezoeken. Vanaf 1 juli komt er in België ook een maximumprijs voor coronatests. €55 voor een gewone, €120 voor een sneltest. In Nederland wordt nog getwijfeld over gratis tests voor vakanties. 12 scholen hebben van PostNL toch gehoord dat de bezorging van een deel van de gecorrigeerde eindexamens is vertraagd. Dat betekent dat sommige eindexamenleerlingen mogelijk donderdag niet te horen krijgen of ze geslaagd zijn. Ook zijn er examens zoek geraakt, meldt het postbedrijf. Daar wordt intensief naar gezocht. Als ze niet boven water komen, zullen de leerlingen soms herexamen moeten doen. PostNL wil nog niet kwijt om welke scholen het gaat. Ook is nog onbekend hoeveel examens er vertraagd of vermist zijn en over welke vakken en niveaus het gaat. Onderwijsminister Slob heeft de Kamer in een brief op de hoogte gesteld van de problemen. Een gesprek tussen de gemeente Rotterdam en de directie van Feyenoord is afgelast omdat meerdere betrokkenen zijn bedreigd en geïntimideerd. Ze zouden praten over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. Volgens burgemeester Abu Taleb voelt niet elke betrokkenen zich vrij om iets te zeggen. Binnenkort wordt duidelijk hoe de besluitvorming rond Feyenoord City verder gaat. In Dronten hebben inwoners tientallen gestolen verkeersborden teruggegeven aan de gemeente. Vandaag en vorige week woensdag kregen mensen de kans om ze straffeloos in te leveren. En dat leverde 40 verkeersborden en 15 straatnaamborden op. Vooral studenten nemen ze nogal eens mee. De actie was opgezet door de gemeente in samenwerking met een hogeschool en de studentenverenigingen. Het weer, vannacht helder en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het zonnig en wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur trok in zijn hoogtijdagen soms zomaar 8 miljoen kijkers. Aantallen die nu alleen nog maar voorkomen als de bovenbazen een coronapersco geven of als Oranje een keer de finale haalt. Hij won zo'n beetje alle televisieprijzen die je kunt winnen, stond aan de wieg van hedendaagse successen als The Voice, als vader van het genre, en hij ontmoette destijds beroemdheden als Madonna, Gorbachev en Michael Jackson. Michael Jackson fluisterde iets in zijn oor. Hij verstond het helemaal niet en hij zei maar, ach, ja, ja, leuk. Henny Huisman is hier kortom. Sinds zijn carrière strandde in 2002 maakte hij er geen geheim van te hopen op een grote comeback. En nu is er een biografie, Henny, geschreven door Kevin Kraan. Er is ook al een Henny Huisman museum inmiddels. Kortom, de legende leeft voort. Henny Huisman werd geboren in 1951. Henny, welkom. Hallo Pieter, hoi. Hoi. Ja. Is toch jammer als ik dan een beetje praat over hoogtijdagen, alsof het allemaal geweest is. Maar in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. De ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ik, toevallig was ook ergens in een nachtprogramma, zei iemand van, we gaan nu een plaatje draaien van Marco Borsato. Die heeft toen ooit een programma gewonnen in de vorige eeuw. Toen zat ik in de auto en dacht ik, ja. De vorige eeuw, dat vond ik meteen heel lang geleden. Ja, maar dat was natuurlijk wel de vorige eeuw. En dat klinkt het wel heel erg ver weg. Maar ja, als je natuurlijk 35, 40 jaar dit doet, dan praat je over heel lang. Dat wel, natuurlijk. En, maar dat heb ik ook nu een beetje dus met dat boek. Het is natuurlijk, uiteindelijk heeft Kevin mezelf gevraagd. En toen zei ik alleen, nou kom met een goed voorstel, joh. Ik weet niet of dat wel wat voor me is. En toen kwam hij uiteindelijk met Insight. Marieke Derksen, dat is natuurlijk de dochter van het boek Grijp. Ja, en noem ze maar op. Dus ja. Een hele commerciële hoek waar ze natuurlijk wel in zitten met boeken. Ze zei ook, ja, ik wil gewoon ook bij de Albert Heijn en bij weet ik veel wat verkopen. Ik wil, het hoeft geen literaire hoogstandje te worden, maar gewoon, je vertelt leuk en vertel maar wat je allemaal hebt meegemaakt. En Nou, ik zei, ja, dat is, dan doen we dat. En heeft, Kevin heeft ja, me dan anderhalf jaar lang gevolgd. En die is meegegaan naar een snabbeltje die ik had. Wat eigenlijk wat hij in de afloop helemaal niks vond. Hè. Dat is een raar geschreeuw allemaal. Maar ook bij opnames van waar is dat feestje wat ik voor SBS6 maakte. Dat vond hij ook wel heel bijzonder mee te gaan. Maar Sinterklaasjournaal werd ik dan weer ingevraagd. Dus het is een deel memoires en een deel ook reportage op de huid van Henny nu. Want anders krijg je zo'n opsomming van wat hij allemaal gedaan heeft, weet je wel. En dat wilde ik niet. Dan wordt het ook zo'n beetje zo opschepperig. Ik wilde het moet gewoon ook van nu zijn. Het moet van ook nu zijn. Over het heden. Is dat eigenlijk zo dat je nog steeds hoopt op die comeback? Of heb je dat losgelaten? Het verlangen er nog? Het verlangen is er nog wel. Ik moet van mijn vrouw zeggen van, joh, stop er nou eens mee. Van, nee, ik wil niet. Laat los. Maar dat vind ik nog steeds moeilijk. Ook omdat ik na 2002, en dus weg was bij RTL 4... ik voor de E ook hele mooie dingen heb gemaakt, weet je wel. En Henny Schoegod vond ik wel echt mooi om te doen. Maar de andere mensen verloor ik daar weer mee. Je kreeg in één vond het te serieus, te zwaarmoedig. Ja, dan zei ze gewoon tegen me, ja, je bent onze Henny niet meer. Weet je wel? En ik zei, ja, maar ik ben toch gewoon dezelfde Henny. Alleen, ook andere kant, hè, de EO-kant was weer, hey broeder en zo. En dan kreeg je omhelzingen midden op straat. Maar ook dat ze over je schoen kwatten, dat je hun Henny niet meer bent. En dat had te maken met, en dat komt ook wel een beetje in het boek voor, dat had een beetje te maken met Joop van den Ende had een burn-out. Ik besprak alles met hem. Toen ik dus gevraagd werd om zo'n soort programma te maken, ben ik ermee naar John de Mol gegaan. Ik zei, John, ze vragen me voor zo'n soort programma. Dat is een serie. En we gaan naar de Oekraïne, we gaan naar Israël. We zijn een aantal weken zijn we aan het opnemen. En hij zei, nou, dat is leuk, man. Dat is de andere moet je kant, doen. Andere kant van je. Nou ja, nu vraag ik me af. Vond hij dat echt? Of zou je gedacht hebben, nou, dan ben ik daar mooi vanaf. Weet je wat, dat kan ook. Dat weet je niet. Het is natuurlijk best een meedogenloze sector. We liepen hier naar binnen en de hoge baas kwam naar buiten. De baas bij wie iedereen altijd een beetje begint te slijmen. Want het is waar je ook werkt, een zender heeft een baas, een omroep heeft een baas. Ja. En dan komt er een nieuwe baas en die wil altijd eerst af van het lievelingetje van de vorige baas. Ja. Ja. Zoals als een mannetjesleeuw alle kinderen van zijn voorganger doodbijt als die de leiding over de roedel wil krijgen. En soms wel opeten en al, om er vanaf te zijn. En ineens is het voorbij. Ja. En dan is eigenlijk, dan beginnen de moeilijkheden. Van kan je dat loslaten? Kan je zelf heruitvinden? Of blijft dat verlangen branden? Nou, weet je wat het gek is, Pieter? De Henny van tv en zeg maar wie ik ben. Het is zijn dat twee verschillende Hennies? Nee, totaal niet. Dat is hetzelfde. Kijk, André van Duin, die van zijn achternaam Kivon heet, zoals je waarschijnlijk weet, die bedacht de naam Van Duin om daar, dat was het type. Dus daar kon hij met hoedjes en brillen en weet ik wel gek mee doen. Dus die had iets bedacht voor hemzelf om daar afstand van te kweken. Dat had ik niet. De Henny Huisman die je ziet. Dus je viel samen met je werk. Het was je identiteit ook. Ja, het was ook. Dus het is natuurlijk een beetje, het wordt een beetje zo'n soort verhaal van, er is een bepaalde leeftijd en dan moet je stoppen met wie je bent. Maar ik ben het zelf. Ik snap het ook wel. Kijk, een barista die trots is op zijn kunsten, wil espresso maken. En als je zegt, jij mag geen koffie meer zetten, dan is de barista natuurlijk verdrietig. Dan krenk je hem eigenlijk. Daar komt ook bij. Ik ben wel wat naïef ook in dat soort dingen. Bij RTL werd ik natuurlijk groots binnengehaald. Die zender was niks. Dat was RTL Veronique. John Bennard stond een beetje in Limburg de wolken aan te wijzen. Weet je wel, zo van, het is zogenaamd een Luxemburgse zender. Dus ze hadden mij gevraagd van, hoe krijgen we ze nou allemaal dat ze het kunnen vinden. Hè? Want mensen hadden het op 12 en op 18. En sommige mensen konden het helemaal niet vinden. Het was die campagne Zet hem op 4. Ja, maar die had ik zelf bedacht voor RTL. Dus uiteindelijk moet je met 4 en waar je het ook van maakte in de raam. En er waren autootjes van fijn. Er werd een hele show omheen gebouwd. Dus ik had heel erg het gevoel van, ja, luister, daar ga ik nooit meer weg. En daar mag ik ook nooit meer weg. Het was zelfs zo dat de directeur die me later ontsloeg... die met het nieuwe logootje wat in beeld komt... weet je wel, had je altijd de VPRO-zender, dat je iets ziet. Dan moest ik het logootje goedkeuren. En dan zei ze, als jij het goed vindt, dan doen we het. Ik bedoel... Zo viel je samen met die zender. Dus, ja. Dus je voelt je ook in die zin wel een beetje verraden. Het is ook wel een soort ontrouw eigenlijk. Ja, want als... Ik dacht allemaal dat het vrienden waren. Allemaal van, ja... Dan kreeg ik een fax toen de tijd nog faxen. En dan zei hij, ik sta boven op de tafel te springen. Wat een goede cijfers. Dus dat was zo'n teleurstelling. En nou ja. Maar is dat nu na 19 jaar nog steeds zo? Nee, dat heb ik allemaal een plaatje gegeven. Nee, helemaal niet meer. Wat zie je zelf ooit nog van zo'n glinsterende showtrap afkomen? Nee, dat hoeft niet. Op een gegeven moment waait dat toch ook over? Tuurlijk, nee, maar dat heb ik ook helemaal niet meer. Maar er zijn nog genoeg andere leuke dingen. Ik bedoel, ze vragen je niet eens in de jury bijvoorbeeld voor een programma. Nou, dat zou toch nog wel een keer leuk zijn. Dat is toch leuk? Ik bedoel, ze hebben nu, dat vind ik trouwens een wel grappig programma, dat Carlo Boszart, heel erg leuk. Maar dan zie je echte zangers en mensen die playbacken. En dan playbacken ze zo goed, denk je, nou, die zal echt wel een zanger zijn. En die is dan bijvoorbeeld geen zanger. Nou, als er eentje daar verstand van hebben, ik, maar ze denken er niet eens aan. Weet je wel? En dat denk ik, wil je dan zo nodig? Ja, dat zou ik leuk vinden, ja. Tuurlijk, waarom wat niet? Is dat dan? Wat ja, is dan zo leuk? De aandacht? Ja, ook de aandacht natuurlijk. De roem? Ja, maar ook gewoon... het is mijn hobby altijd geweest. Ook niet werk. Gewoon het vak. Het maken. Het maken. Maar je geniet ook wel van het licht, heb ik de indruk. Ja, ook. Natuurlijk. Gewoon in de schijnwerper staan. Ja, maar goed, iedereen die voor televisie werkt is zo ijdel. Anders kom je daar ook. Nee, en dus mensen die dan zeggen van nee, het interesseert me niet, die liegen. Nee, dat is niet zo. Dat geloof ik ook niet. Je hebt een mooie radiostem. Dat weet je zelf ook natuurlijk. En dat zal je anders wel eens gehoord hebben. Anders hoor je van mij nu voor het eerst. Maar doordat je die stem hebt en doordat je geïnteresseerd bent in mensen, dan krijg je dat programma. En dan ga je van zo'n programma houden. En dan nou, we zitten we midden in de nacht met elkaar te kletsen. Nou, waarom zou je het doen? Prachtig. En op een dag komt er iemand die zegt, die Van der Wielen, dit is oud, we zoeken een naam. We willen een grote naam op dat programma. En dan is het voorbij. Dat weet je. Ja, je weet het wel en toch... Leef je er niet naar? Nee, totaal niet. Totaal niet, nee. Nee. Nee, dat is net als de soldaten die horen de helft gaat sneuvelen en die kijken allemaal naar hun buurman. Van ja, arme buurman. God, die gaat straks eraan, dood. Maar ja. Ik niet. Nee, ik niet. Nee. Ja, dat is het, ja. Hoe diep is dat geweest? Want je beschrijft in het boek ook dat je op een gegeven moment een coach hebt gehad en dat je aan de antidepressiva bent gegaan. Nog steeds, geloof ik. Ja, nog steeds pilletjes. Ja. Dat klinkt wel alsof het echt een heel diep moment is geweest. Ja, maar dat had niet zozeer met dat te maken, maar meer met me. In het algemeen was ik al van tevoren een ontzettende zenuwenpees. Daar ben ik altijd geweest. Voor je op moest, voor het begon. Ja, ook, maar ook gewoon voor vroeger al aan dingen. Ik had altijd een raar soort angsten. Dat ik bijvoorbeeld, ik stond in een platenwinkel en dan had ik het door de week niet, maar op zaterdag wel dat gevoel, dat rotgevoel. Want dan was het natuurlijk was het druk en dan was het natuurlijk, kwamen de nieuwe platen binnen. En dan maakte ik me waarschijnlijk zo druk dat ik dat kreeg. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch. Hij heeft mij ook uitgelegd van, ja luister, als je je hoofd stoot of je elleboog, moet dat zeer doen. Dat hoort zo, dus zo zit het lichaam in elkaar. Alleen jij verbindt je attentie maak je zo groot op dingen die helemaal niet zo groot zijn. Kijk, mensen zijn een vlucht- of een vechtdier. Je moet natuurlijk heel hard rennen als er natuurlijk brand is in huis. En toch hebben we allemaal dat je wel eens in bed ligt, dat je denkt, ik krijg een beetje een brandlucht. Dat je dan zou zeggen, nou nee, oh, ben je gek. Nee, alles is, blijf lekker liggen. Hier is geen brand. Nee, dat is uiterst dom. Want stel je voor dat het wel zo is. Dus je moet altijd. Maar die alertheid, dat stofje wat aanmaakt in je hersenen, daar had ik waarschijnlijk iets te veel of te weinig van. En uiteindelijk hebben ze gezegd, een pilletje van 20 milligram. Het is ook toevallig een heel klein dingetje. Maar het wordt ook gebruikt voor mensen die depressief zijn. Nou, dus ben ik serotonine niet. Had je net te weinig. Ja. En nu is dat weg. Ben je dan wel gelukkig? Is dat niet gewoon de diagnose? Als je te weinig serotonine, gelukshormoon hebt, dan ben je gewoon niet gelukkig. Nou, het was meer het fysieke waar ik last van had. Dus niet van zou ik het wel kunnen, die show? Dan gingen we praten over een show. Moet je voorstellen, bij Jo van N had je dan ook zeg maar een soort... op de tafel van hoe het decor zou worden en decorstukken. En dan was er een plastic poppetje. En dan zei Joop, en dan komt Henny hier. En dan heeft Henny de ruimte om. Dan zat je erbij. Dat was natuurlijk heel gek al, weet je wel zo. Maar dan zaten ze te praten. En hoe dat er allemaal uit zou zien, dat is prima. Maar dat poppetje was ik moest het wel doen. En die show die hing van jou af als jij echt, stel... totaal niet uit je woorden zou komen een dag, of chagrijnig zou zijn, ja. Of van die trap af zou struiken, ja. Of weet ik het. Ja, ja, nou, of van zenuwen niet op zou kunnen, dan had je een probleem. Ja, een groot probleem. Dus ja, hij was in het begin, natuurlijk stond hij de recepties tegenover, dat Frits Leunen, hij is inmiddels overleden, maar dat hij dan was, in het begin zei hij ook, wat doet die man dan? Was gewoon Amsterdamse man, een joviale kerel. Wel heel erg goed in het menselijk brein en lichaam. En dan zei ik, joh, hij komt natuurzuiver cocaïne brengen. En ja, daar ben ik aan verslaafd. Nee, dat snap ik ook wel. Ik zeg, ja, wat komt hij dan doen? Ik zeg, omdat hij er alleen al is al mooi. En ik ben door hem ooit 40 jaar geleden vegetariër geworden. Maar heeft jou echt gecoacht en lessen geleerd, waardoor jij het ook destijds al kon volhouden. Ja, want dat fysieke zat me meer in de weg als dat zou kunnen, weet je wel. Dus het was ook heel krankzinnig. Ik maakte een programma en dan keken er miljoenen mensen naar. En dan was de show afgelopen. We namen ook wel dingen overdag op. En dan zei mijn vrouw, nou even makkelijk, we halen even Chinees. Dat was toen in die tijd zo, we haalden je Chinees makkelijk. En er stonden 3 mensen voor me. Bij de Chinees met een pannetje, was dat nog, dan kon je ook met een pannetje ophalen. En dan kwam ik terug. Ik zeg, nou, er staan 3 mensen te wachten. En dan dacht ik wel, hoe kan het nou? Net hebben 1 miljoen mensen gekeken. Had ik het niet? Nou sta ik bij de Chinees. Dan werd je nerveus om achter die 3 mensen te gaan. Ja, dacht ik, dat hou ik niet vol, dan ga ik terug. Hebben die 2 met elkaar te maken? Het verlangen naar het licht en de aandacht en de adoratie en tegelijk het sociaal ongemakkelijk zijn? Ja, ik weet het niet. Ik zit ook nog wel complex in elkaar, weet je wat? Ik ben zo'n soort type. Kijk, als ik vroeger in Lucifer speelde, dan hadden we de tienertour van de NS. En allemaal een grote band speelde dan. En er stonden 1000 man. Stond dan, en allemaal fantastisch en dat. En dan zag ik 2 jongens, weet je, zo nee knikken naar. Zo een beetje nee schudden. Dat is niks. Dacht ik, nou, die vinden dat een ontzettend slechte drummer. Daar hebben ze het over. En dan ging ik toch uiteindelijk die jongens even opzoeken zo, langs mijn neus weg. Ik zeg, hoe vind je het? Ja, goed man, hartstikke leuk. Ja, want hij zei net van, zullen we weggaan? Ik zeg, nee, we gaan niet, we blijven. En ik had daarop geprojecteerd. Dat ze jou niet dat ze mij niet goed vonden. Want jij was de drummer die eigenlijk het licht zocht. Wel, de drummer zit normaal achterin. Ja. En de drummer is eigenlijk de meest bescheiden positie in termen van show. Want je zit op een krukje. Ja. Maar jij wilde eigenlijk de voorgrond hebben als drummer. Alhoewel... Lou van Rees was vroeger een bekende man die artiesten uit Amerika haalde. Die zei wel altijd tegen me, het is wel heel gek, maar als ik een orkest heb uit Amerika van 40 mensen, dan stappen 39 stappen gewoon uit het vliegtuig en 1 valt van die trap af en dat is vaak de drummer. Dus die had al een vermoeden dat je toch ook een beetje gestoord moet zijn voor zoiets. Om te gaan drummen. Ja, want dat is... Kijk, als je zegt van een muzikant... Oh, speelt piano? Nee, gitaar? Nee. Drummen? Oh, dat was vaak... Ja, met die stokken. Achterin. Ja. Achterin, een beetje... Ja. We weten wel dat we Holland America Line speelden. Als muzikant. En ik was heel snel zeeziek. Als het dan helemaal begon te schudden, die boot. We hadden gewoon een apparaat met... Wat tegenwoordig heel gewoon was. Wel een van de eerste. En dan zetten die aan... ging je kotsen en dan stond het apparaat aan. En dan was het ook goed. Was ook goed. En allemaal oude Amerikaanse miljonairs op zijn boot. Dat zal ze een borst zijn. En dan kwam ik weer terug, bleek. Maar wel minder misselijk. En dan zetten we dat ding uit. En dan, het was heel erg inzetbaar en invulbaar. Maar je had eigenlijk al best een mooie carrière als muzikant, als drummer. Jullie hebben successen gekend en hits gescoord. En toen... al vrij snel zei je van, ja, ik wil bij de televisie. Ja. Daar hoor ik thuis. Ik wil voor die camera staan. Ze noemden me in de band al Tienes TV. Helemaal van nog. Die aantrekkingskracht was er gewoon. Nou ja, dan zat je in Top Pop of je zat in NL-tippers en dat soort programma's met je platen. En dan was ik bij wijze van spreken amper in beeld. En Margriet Eshuis, logisch, die was natuurlijk het meest in beeld. Want zij was de spil van de groep. En dan gingen we een afloop kijken met de regisseur, Job Pannekoek nog in die tijd. En dan was ze eigenlijk constant in beeld. Ze zei, ja, hartstikke goed. En dan zei ik, ja, maar je hebt mij helemaal niet gezien. En zei ze, ja, maar maakt dat niks. Nou, maar mijn moeder zit ook te kijken. Die denkt, god, en die komt op televisie. Die ziet één keer een hand en twee keer een stokje heen en weer gaan. Ja, maar luister. Ik vind dat wel leuk, want iedereen is ijdel. Alleen niet iedereen komt ervoor uit. Ja, maar ik heb haar ook bij de band gevraagd. En nou gaat zij daarna vertellen dat ik niet in beeld mag. En denk ik, ja. En daarom ben ik, dat heb ik wel onthouden ervan. Ik heb wel onthouden, iedereen die wat voor me betekent. En ook in mijn carrière dan, en mijn loopbaan, of hoe je het noemen wil. Ik noem het liever loopbaan. Dat moet je niet vergeten. Iemand die een goed idee. Bert van der Veer is iemand die draag ik in mijn hart. Waarom? Omdat hij kwam met de Surprise Show aan. Hij zag dat in Engeland en hij zei van, dat is dat moeten we hier hebben. En ja. Henny past daarbij. Ja, dat is echt iets voor Henny. En later hebben we voor de EO nog Korenslag. Dat had hij bedacht. En ik bedenk ook veel zelf dingen. Maar ik ga niet iets zeggen van, hey, de Korenslag. Dat de credits zijn voor hem. En dat doe je nog steeds trouwens, hè, formats bedenken. Je belt nog elke week wel iemand op of aan. Ja. Ik heb een leuk idee. Ja, ik heb samen met Willem Groeneveld, dat is een bedrijfje, Stamberhof. Als je dat omdraait, dat klinkt Russisch, maar dat is dan gewoon Formats. En alleen met een V dan. Omdat het dan nog Russischer klinkt, een beetje gekke naam. En we komen elke 2-3 weken bij elkaar en hebben weer allemaal dingen. En het grappige is wel dat we heel vaak op een heel goed spoor zitten. Maar je moet altijd leuren en dan vergaderen. Ja, maar dat, verschrikkelijk is dat. Ja. En het is stroperig en ze durven geen nee te zeggen. Dus ze houden je aan het lijntje. Nee, maar weet je wat dat het meest rare is? Ik heb een paar programma's bedacht die de hele wereld overgingen. En dan is het in Nederland zo, als je dan met iets komt, goed of slecht, dat maakt even niet uit. Maar dat ze eerder denken, ja, denkt hij dat hij weer een programma bedacht heeft? Nou, maar zo is het mooi niet. Dat is echt Nederlands, hè? Ze zouden ook kunnen denken, hij heeft het eerder goed gehad. Laten we eens luisteren. Even luisteren. We kijken even een half uurtje wat het is. Heb jij die rechten nog van al die programma's die je toen bedacht hebt? Nee, ik heb want je had daar best lekker aan kunnen verdienen. Ja, maar dat heb ik ook wel gehad, hoor. Ik heb het goed verkocht. En de Mol. Kijk, dat ging op een gegeven moment ook. Ging het naar Zuid-Amerika en een beetje de vage landen. Het ging, de Mini Bebek Show was bijvoorbeeld in China. Hadden ze 70 miljoen kijkdichtheid, moet je voorstellen. Maar dat was ik dan als Ready Makes. Dat noemen ze, dat weet jij wel. Maar dat is dan een programma en dan met nagesynchroniseerd. Dus dan had je dus een Chinese stem die mijn stem laat. Deed. En dat was wel heel grappig, want er was ook één Chinees die deed die kinderen. Maar deed al die kinderen, dus al die kinderen hadden dezelfde stem. Maar goed, dat werd dan uitgezonden. Maar ja, hoe dat dan qua recht en ik bedoel, zij hadden ook mensen in dienst die dat goed konden controleren. Dus ze zeiden op een gegeven moment van, nou ja, wij kopen die rechten van jou. De helft dan althans. Want ik had de andere helft al gegeven. We deden dat samen. En dat heb ik toen goed gedaan. En achteraf kun je zeggen, had je misschien wel moeten houden of niet. Ik had ook natuurlijk. Nou ja, John de Mol is met dat soort formats stinkend rijk geworden. Ja, is ook zo, ja. En dat valt bij jou volgens mij ook wel weer mee. Nee, dat ben ik niet. Ik heb het wel heel erg goed gehad en ik mag zeker niet klagen. Maar nee, niet stinkend rijk. Gewoon heel goed. Dan heb ik het, ja. Ik groeide op in een dorp en er was een jongen met wie ik wel eens praatjes maakte. En die had, ik weet niet hoe je het moet noemen, verstandelijke beperking. Mm-hmm. En die kwam mentaal eigenlijk niet verder dan 12 jaar. En dat, mm-hmm. dat leidde ertoe dat hij de rest van zijn leven nostalgie had naar toen hij nog 12 was. Mm-hmm. Toen hij nog samenviel. Ja. En een beetje een verdrietige jongen. Ja. En die was in jouw hoogtijdagen totaal fan en schreef jou elke dag een brief. Elke dag opnieuw. Jij was eigenlijk zijn dagboek geworden. En wat ik het meest bijzondere heb ik altijd onthouden aan dit verhaal is dat jij, nou niet elke dag, maar regelmatig een brief terugstuurde. En ook wel eens een taart bent komen brengen en hem wel eens uitnodigd om in Aalsmeer te komen. Ja. Dat vond ik zo aardig van je. Zo hartelijk vond ik dat. Ja, ik heb nog wel hoor, dat mensen die gewoon, die zijn dan, ja die. Dan sturen ze van, tweestrijd. Ik heb een, dat is een vrouw inmiddels. Hè, dus ik denk dat ze een jaar of 55 is. En dan was ik bij de Vibra en heb ik twee kleuren. Nou, wat denk je? Zal ik geel nemen of zal ik een roze blouse? En dan schrijf ik, nou, ik vind dat geel heel erg. Dan vraagt ze jou om raad. Ja. Dat stuurt ze me dan. Maar ze stuurt ook wel eens van, ik heb heel erg pijn tussen mijn billen, want soorten jasjes en zo. En nou, dus een beetje talkpoeder erop schrijf ik dan terug en zo. Niet altijd, maar af en toe. En ik heb ook wel eens iemand aan de lijn gehad die... Dr. Annie. Ja, Dr. Annie show. Nee, maar die zei dan, wat die haar dan begeleid. Die zei, wat ontzettend leuk, maar wordt u er niet een beetje gek van af en toe? Ik zei, nou, moet het een beetje verdelen. Want op een gegeven moment, als je dat dan doet, dan kan je bijna dagelijks en zo. Dan kan je natuurlijk wat verschoenen en dan gaat het te ver. Maar ja... Ja, dan zit ik wel een beetje in elkaar, ja. Ja, dat vind ik ook niet erg. Ik heb nooit mensen een handtekening vragen, daar heb ik van gedroomd vroeger. Ik heb inmiddels duizenden handtekeningen gezet. Maar ik blijf het altijd nog bijzonder vinden dat mensen dat vragen. En dat, Is er wel eens misbruik van je gemaakt? Ja, zeker natuurlijk. Ja, er zijn ook wel, er komen ook slechteriken op af. Ik heb alleen één ding geleerd. Als jij er naartoe gaat, dan komt het bij jou vandaan. Als ze komen ze naar jou, dan hebben ze mij nodig. Dus ja, ik heb een aantal, die noem ik ook in het boek. Je schrijft dat iemand, bij wijze van spreken, nee, ik geloof letterlijk, zegt van, nou, ik heb dit huis gezien, kost 2 ton, ja. Hier is mijn bankrekeningnummer. Ja, je kunt overmaken. En na een paar dagen, nou heb ik toch iets gevonden, ook met een garage, maar die is 2,25. Als u nou al die 2 ton gestort heeft, stort er dan nog 25 achteraan? Bij, ja, dat heb je ook. Of mensen die aan je willen verdienen. Of mensen die niet zuiver op de graad zijn. Of wat dan ook. En die sommigen noem ik met naam en toenaam in het boek ook. Want denk ik, jij hebt me zo besodemieten toen. Dit is het moment op mijn 70ste om je terug te pakken. En dan zal je toch met je naam en je billen bloot met je zaakje wat je nu doet. Ja, dan ben ik echt rancuneus. Want die hebben me dan echt... Dat zit ook wel bij Vlaag in het boek, ja. Dat je soms een olifantengeheugen. Je bent heel trouw, maar andersom, als iemand niet trouw aan jou is, dan vergeet je het ook niet. Nee, dat is. Ik denk ook dat succes ook een stukje rancune is. En rancune naar... Succes is rancune. Ja, dus de leraar op school die mij in de domme rij zette, meester Klaassen, moment dat ik natuurlijk... Daar dank jij je succes een beetje aan. Nou ja, en vooral ook weet je wel, van... U dacht dat ik zo dom was, maar kijk maar eventjes. Dus die vechtlust komt er ook een beetje vandaan. Want je was eigenlijk een beetje een ongemakkelijk kind. Niet de populairste, niet de hipste, niet de meest sportieve. Nee, helemaal niet, nee. Leraren zagen niet dat je slim was. Nee. Je werd achteraan gezet, ja. Als laatste gekozen. Ja, achteraan in de domme rij. En dan mocht ik wel... als er iemand overgeven moest, moest ik snel de deur open doen. Toen ben ik ook een keertje helemaal ondergekotst. Toen ben ik naar huis gegaan. Mijn moeder heeft zo, zeg maar, mijn hele mouw uitgeknipt. Want kots van haar eigen kind is niet erg. Maar van een ander is dat helemaal vreselijk. Dus dat heeft ze weggegooid. En toen is ze met op hoge poten naartoe gegaan. En zei tegen meester Klaas, luister... Dat je me in de domme rij zet, dat vind ik al heel erg. Want ik begrijp wel dat je in je klas met zoveel 40 kinderen wel... moet denken, nou, die moet meer geholpen worden. Of die redt dat wel en zo. Dat je een soort schifting maakt, maar dat je roept dat steeds. Maar mijn zoon laten onderkotsen, dat gaat net te ver. Ja, dat gaat te ver. Dus toen mocht ik 3 plaatsjes naar voren. En toen moest een ander de deur open doen. Maar als je succes ook een wraak was... op de vernedering van het niet voor vol aangezien worden... dan snap ik ook dat je er zo mee samenviel... en dat het zo pijnlijk wordt als het op een dag ophoudt. Ja, dat heeft allemaal mee te maken natuurlijk. Dat komt ook dan allemaal bij elkaar. Ja, ook die schreeuwende aandacht. Hè, er was een professor die dat helemaal uitgezocht heeft. Dat krijg je nu toch. Als je bekend wordt, word je programma gevraagd... wat je vroegere voorouders waren tot 1700 of 1600. Nou, dat waren over het algemeen landlopers. Dat was eigenlijk ook het leukste. Want dan was er een onbekende mevrouw waar ze het ook gingen uitzoeken. En die had dan iets met de Oranjes te maken of zo. Dat was natuurlijk, hoge adel en jij van landlopers. Ja, precies, en je stond er toch maar mooi. Ja, precies. En toen heeft hij dat uitgezocht. En dat was natuurlijk... De schreeuw om aandacht was de schreeuw die ik tekort kwam. Omdat ja, mijn ouders moesten trouwen. Mijn moeder was nog maar 19. Dat was, nou, mijn vader was niet katholiek. Dus die moest katholiek worden, want ze was de dochter van de koster van de katholieke kerk. Dat kon niet maken, dat was een schande. Ze mocht ook niet in het wit trouwen, moest in het lila, want ze was geen maagd meer. Enfin, die gaan bij opa en oma inwonen. Dus je, nou, een groot huis. Nee, dat was ook helemaal niets. Heel kort daarna kwam ik, helemaal natuurlijk niet gepland. Mijn moeder roept wel eens voor de grap, ze is 92, ze leeft nog. Ja, we snapten er niks van, want we hadden er maar een heel klein stukje in gezeten. Nou, we laten het maar zo. Maar in ieder geval, toen kwam ik. En toen was ik net geboren en toen... Mijn moeders broer was 24 en die kwam om bij een ongeluk in de fabriek. Het was brand. En die is naar beneden gesprongen, die was dus op slag dood. Dus er was alleen maar verdriet. Ze hadden geen plaats, ze hadden ook geen wiegje. Dus ik lag in een ladekast. Dat is me allemaal verteld, hè. Dat is ook allemaal daarna uitgekomen. Dat vond ik wel grappig om te vertellen. Dus in die ladekast, zeg maar met de deur dicht in de soort badkamer. En maar schreeuwen natuurlijk. Want ja, er was verdriet. Moeder had geen melk meer. Dus dat was allemaal door verdriet over. Dus ze zullen gerust. En dat begrijp ik ook, hè. Dat is ook helemaal niet. Dat neem ik ze ook helemaal niet kwalijk. Want ik heb een schat van de moeder. Maar die heeft gerust wel gedacht. Hennie erbij nog. En dat is het gewoon. Moet daar nou mee? Ja, wat weet je wel zo. En maar ja, als ze dan een beetje mijn aandacht gaven, dan stopte ik, was het over. En dus ja, misschien heeft dat wel meegespeeld. Ik weet het niet, want je hebt jezelf het niet. Het is gewoon je persoonlijkheid geworden. Ja, ja. Iemand die houdt van het licht. Ja. Die houdt van de schijnwerpers. Ja, ja. Over die rancune, dat is eigenlijk wat er dan uit zo'n boek gelicht wordt. Hè? Dan maken mensen een nieuwsberichtje. En dan wordt het eigenlijk neergezet als een soort afrekening. Omdat je een aantal dingen hebt gezegd over Marco Borsato. Die zijn eerste schreden op het pad van de roem zetten in jouw programma. Ja. En jij bent later in hem teleurgesteld. Ja. Omdat dat hij eigenlijk jou niet de erkenning gaf voor de hulp die je in het begin aan zijn carrière hebt gegeven. Ja, kijk, ik werd 50. En het klinkt, als je het verkeerd interpreteert, zou je denken, Hennie zit thuis met een verslinger, hij is jarig met een gebakje en Marco komt niet langs. Ja, dan klinkt het zo lullig als het maar kan. En dat was het natuurlijk niet. Wat was het? Het werd een heel groot feest. Achter mijn rug om werd dat allemaal georganiseerd. André van Duin presenteerde dat als meneer Wijdbeens, Ron Brandstede. En alle mensen uit de showbusiness die bij mij begonnen waren, hadden ook allemaal een aandeel en een liedje en een ding. Het was één groot avond. Mijn kinderen waren er. Ik kreeg op het eind van de show, hadden ze een schilderij van mijn twee dochters gemaakt. Want als je dan toch wat wil geven, wil ik mijn meiden hebben. Dus dat heb ik nog steeds in mijn slaapkamer hangen. Of in onze slaapkamer. En dus het was een heel groot televisie-evenement. Waar ook heel veel mensen naar gekeken hebben. Prachtig. En Rijn Sluik, die ook veel in het boek voorkomt, die had natuurlijk het allemaal geregeld en dat. En die had ook Marco, dat is natuurlijk de klapper van de show. En daar waren we apen trots op. En die moet natuurlijk ook zijn. Nou, en dan kreeg je het management. En zei, nee, dat doet hij niet meer. Hij wil niets meer met het verleden te maken hebben. De Soundmix Show niet. En dat heeft hij er ook allemaal af laten halen. En nee, het is nu. Maar Rijn zegt, ja, maar luister. Hij heeft toen gesmeekt om mee te doen. Hij heeft gewonnen met vlag en wimpel. Waarom is dat? Nee, dat was niet de policy van de artiest. En dat was dat en dat. Maar Rijn zegt, nou dan. Dan kom ik alleen met een filmpje verlangs. Dat ik even, dat hij dan zegt bij een optreden. Hennie, ik ben heel druk, dat weet het, veel optredens, maar hartelijk veel zoiets. En dat deed hij ook niet. En dus dan blijft er iets over van, hoe is dat nou toch mogelijk? Weet je wel, dat is teleurstelling. Ja, dat is een teleurstelling. En dan, nou, dan komt er op een gegeven moment het boek, ga je verhalen, dat en dat. En dan zeg je, nou, Gerard Joni had het leuk. En Clarence Craze. En ik had nog nooit in de Koninklijke Loge gezeten in Carré. En Cille Romli deed daar een optreden in Carré. En ik zat daar. En die ging een spot op, daar kom je weer, ging de spot op mij. En zei, Hennie, daar zit hij, want zo ben ik begonnen. En de mensen allemaal klappen en ik zwaaien en zo. Met een heel rood hoofd, ik schaamde me dood. Want ik had dat helemaal niet verwacht. Maar ik vond het wel enig, weet je wel, zo. Maar is het niet wat klein van je om dan toch boos te zijn op Marco Borsato? Tuurlijk is het klein. Hij is de grootste artiest en hij moet ook een beetje op zijn carrière letten. Ja. God, ja, het is jammer dat hij die wil, maar goed recht. Maar wat je namelijk, dat is ook zo. Maar wat je dan krijgt, en dat gebeurde ook. Het ging helemaal niet meer over het fantastische feest en weet ik wat. Het ging alleen maar, waar was Marco Borsato? En nu, en dat is logisch, met het boek, bijna weer, dat iedereen ernaar vraagt. Oh joh, kijk. Dat neemt het dan over? Ja, kijk, nu denk ik, misschien had ik helemaal niet dat verhaal, het boek helemaal niet nodig, want er zijn 400 pagina's. Maar ja, toen dachten we, ja, dat geeft ook een beetje aan dat mensen die dan wel veel aan je te danken hebben, dat ze je ook gewoon laten barsten. Dat is ook een beetje de mentaliteit hier, hè? Dat als je bijvoorbeeld Helmut Lotti is ook bij mij begonnen. En er is een prachtige carrière in België. En er was een keertje was er iets, dan hadden ze me voor gevraagd. En kwam ik op een heel oud industrieterrein waar die studio was. En het was een verrassing. En fijn, ik ging naar de smink en zo. En ik, om wat te zeggen, zei ik, Helmut ook een beetje hier in de buurt. Hallo meneer, hier? Nee. Hij woont aan de Goudkust. En een prachtige villa, hè, en zo. Maar niet met van, wij zouden zeggen, ja, denk je dat hij hier gaat wonen? Nou, nee hoor, meneer woont aan de Goudkust. Nee, uit een soort respect. Een soort trots. Trots, ja, zo van, en dat hebben wij helemaal niet. Als je over de vroegere sterren, Ben Kramer. Ach. Geen respect meer, dat is eigenlijk wat je krijgt. Ja, Ben Kramer zeg je eerst saai, weet je wel. Hij heeft ook hoofdrollen gespeeld en dat. Ik bedoel, ik kan er wel of niet van houden, maar het is wel altijd leuk om te zeggen, nou. Maar dat is eigenlijk wel grappig, dat het publiek dat vaak ook een beetje gemeen is en misgunnend. Hard hoor. Dat je tegelijk ook afhankelijk van ze bent, van die menigte. Natuurlijk. En de menigte houdt morgen van iemand anders. En dan vinden ze het eigenlijk heel leuk dat je gestruikeld bent. Ik zie me gaan. Grappig voorbeeld. Ze hadden voor de postcode loterij Johan Cruijff gevraagd. Dus het is even een tijdje terug. Maar Johan was natuurlijk een naam. En die vroeg 100.000. Ik denk dat dat toen nog guldens waren. 100.000 wilde hij hebben voor nou. En op kantoor, want ik heb daar natuurlijk 18 jaar lang dingen gedaan. En er was toch een geldwolf en een misselijke kwast en een balletje erin trappen. En fijn, dat of zo werd er gesproken daarvan. Maar hij deed het 100.000 en anders niet. Nou, fijn. Ze hadden heel veel geboden, maar uiteindelijk was ze gezegd, nou ja, hij is het wel waard. Dus met Johan Cruijff gesproken, de directie, vinden toch 100.000. En waar moet dat bedrag naartoe? Wat is je giro of je bank of wat dan ook? Hij zegt, het gaat naar de Hartstichting. Het hele bedrag. En toen was die week daarna ook op kantoor. Ja, fantastisch, man. Hoe hij vond iedereen hem aardig. Fantastisch, man. Is dat? Voor die tijd was het een geldwolf. En toen hij het weggaf aan een goed doel, was het in één keer een hele toffe peer. Precies het soort rel waar het met die biografie van Auke Kok over ging. Ja, precies hetzelfde. Het was precies over zo'n cheque. Ja, er was een cheque en dat was helemaal niet van zijn foundation. Dat was gewoon van zijn persoonlijke ding. En dan moet Auke helemaal een inlegvelletje erin om dat recht te trekken. En dan denk ik, ja, zo praten mensen ook dan over je. Je kunt vallen of je kunt stijgen. En eigenlijk vinden ze allebei wel leuk. Vallen denk, misschien nog wel iets leuker. Soms vallen nog wel leuker, hoor. Ja, heb ik wel eens het idee. Zullen we luisteren naar waar het allemaal mee begon? Althans, je publieke carrière, namelijk de hit die jullie gescoord hebben. Ja, leuk. House for Sale, want het blijft toch een leuk nummer. Ja, zeker. Het is een beetje evergreen geworden, hè? Ja, toch? Ja, lekker om op de stofzuiger. En het heeft ook een keertje één gestaan in Engeland. Maar dat hebben we geïnformeerd. Het was gewoon worst single of the week. Met andere woorden, ja, de grootste smartelap. Dat was nummer 1 in de verkeerde lijst. Ja. The sun went up on rainy morning. Just a couple of hours off the dawn. Mrs. Headley peeked out through her curtains, wondering what was going on. In the living room. Lucifer was dat en Henny Huisman die zit tegenover me in de lucht te drummen. Want hij was ook de drummer bij deze opname van het nummer. En Henny Huisman, zijn memoires zijn geschreven. Dus een boek Henny is de titel, opgeschreven door Kevin Kraan. Ja. Een even vermakelijk als interessant boek. En we hebben het gehad over wat doe je eigenlijk als de hoogtijdagen voorbij lijken te zijn. Als het verlangen nog niet gestild is, als je nog steeds verlangt naar dat licht. En wat is het eigenlijk om te verlangen naar het licht? Wat maakt het dat iemand gezien wil worden door de menigte, terwijl de menigte ook wel gemeen is en je graag ziet vallen? En we hebben het gehad over hoe die carrière tot stand kwam en hoe die eigenlijk ook op een dag weer een beetje ophield. We moeten het niet al te droevig maken allemaal. Maar het is wel een mooie resume, wat je nu zegt. Ja, maar zo is het wel een beetje. Je doet tal van interessante dingen ook op dit moment en het leven gaat door. En één belangrijk aspect hebben we eigenlijk nog helemaal niet genoemd. Namelijk de liefde. Je spreekt echt met heel veel zachtheid over je vrouw. Met wie je altijd bent gebleven. Jullie zijn al eeuwen bij elkaar. En je zag haar en je wist meteen. Die moet ik hebben. Die is voor mij. Ja. En toen ging je nog best wel kunstjes uithalen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, want zij vond mij een soort uitslover. Ik dacht, dat was je ook wel. Ja, tuurlijk, discjockey. En ze dacht, hou eens op. En waarom zou u mij nou juist moeten hebben en zo? En ik had haar ontmoet. En het was gewoon in Purmerend, in een soort discotheekje. En daar was een nieuwe discjockey. Die wilde ik ook wel zien. En dat ging zij ook toevallig met een vriendin kijken. En je zegt wel eens op slag verliefd. Dat had ik dus. Zij dus niet, maar ik wel op haar. En ik vond het lekker ruiken. En ik vond alles. Ik denk, dit is nou bescheiden. Niet, je hoeft niet over de rode loper. Dat zag ik toen al. En dat is nog zo. Zij wil niet op de rode loper, dan ga ik twee keer. Dat vind ik ook niet zo erg. Dus zij zegt, ga jij maar. Jij geniet ervan. Doe jij maar twee rondjes. Ja, precies. Ja, ze moet af en toe wel eens natuurlijk mee. Want anders dan gaan ze natuurlijk allemaal rare dingen schrijven. Hoe zit dat nou? Maar goed, zo hoeft dat helemaal niet. Maar dat was toen al. We scheiden. Ze had witte lippenstift. Dat was helemaal in toen. En van die witte kniekousen. En een beetje artistiekig. Een beetje. Ja, we zouden een beetje mafkezerig, zou je kunnen zeggen. Hè, in die tijd. Hippie-achtig. En ik denk, wat moet ik nou doen om haar aandacht te krijgen? En toen, ik wist dat zij een lelijk eentje had. Ze zou dan uit die discotheek komen. Ik had een vriend van mij, ik denk, we gaan stoppen halverwege de weg. We doen knipperlichten aan. Ik ga ervoor liggen. En mijn vriend gaat zwaaien, Barry heet hij. Die gaat zwaaien en dan denken ze, oh god, er is wat aan de hand. Er is aangereden of hopend op een soort Florence Nightingale complex dat ze jou zou gaan beademen. Ja, of zo van wat is er jongens? En dan, dat ik dan zou roepen van, ik ben verliefd op je of zoiets. En ik lag daar en ik lag koud. En ik dacht, ja, hoe kan dat nou? En ik zei, maar ze hadden die ene, en dat hebben ze nog natuurlijk, van die kleine koplampjes. En als ik dan iets zag, ja, dat is het lichtgeweer. Nou, helemaal een andere weg genomen had ze. Een B-weg, die je normaal gesproken nooit doet, want het is veel gevaarlijker vanuit Purmerend. Dus ik heb daar gewoon voor lul gelegen al die tijd. Dus wij op een gegeven moment, nou ja, koud naar huis. En nou, ik weet ook niet of het zo'n sterk plan was trouwens, maar dat terzijde. Ja, maar goed. Maar toen ontmoette ik hem weer. Dan zeg ik, ja, ik zeg, vind je hartstikke leuk. Ja, dat zal wel en zo. En nou, ik zeg, weet je wat ik gedaan heb voor jou? Ik heb, nou, daar moesten ze wel om lachen. Ze moesten daar wel van, nou, jij bent ook knettergek. Ik zeg, ja, ik heb er... En ik lach misschien een kwartier of zo. Ik heb er natuurlijk wel anderhalf uur van gemaakt. Maar dat maakte niet uit, want ze had, was toch een andere weg gereden. Ja, dat was dan het moment dat ze dacht... Nou ja, dat is wel aardig als die jongen nou echt helemaal op de grond gaat liggen voor me. En zo is het begonnen? Zo is het begonnen, ja. Maar je beschrijft ook dat je een hele merkwaardige ontmoeting had met Gorbachev. Ja. Dat Gorbachev in Nederland was om een bepaald plan of een boek of iets te promoten. Foundation, ja. En die had jou op tv gezien en dacht, dat is de man met wie ik moet zitten. Want die is hier belangrijk in dit land. Ja, het was een programma waarin ik, notabene van de EO, waar ik ook emotioneel in was. En hij zat op zijn hotelkamer. En zepte misschien, ja, hoe dat dan precies gegaan, dat weet ik niet. Maar die zag mij en die vroeg dan, wat is die man? Dus, een huilende man op televisie. Wat is, nou, dan ga je het hele verhaal. Maar hij had dus de Gorbachev Foundation. En dat was ook voor kinderen. En zei ze, ja, dat is ook een grote kindervriend. Dat is een, die wil ik spreken morgenmiddag. Ga ik met hem lunchen. Dus ik werd 's morgens vroeg gebeld door een van de mensen van de Ende. En Els, ik weet het goed, Els de Man. En Els belde op, hey, goedemorgen, ben je wakker? Ja, luister, om 12:30 kun je dan, want Gorbachev wil met je lunchen. Want die had je gezien. Ik zei, oh, nou weer Gorbachev. Ik zei, ja, dag, zo'n soort grap van, doe niet zo flauw zo vroeg op de morgen. Nee, ze zegt, echt waar. In de Blauwe Walvis, op de Zaanse Schans, daar hebben ze uiteindelijk... of je daar naartoe wil komen. Dat is ik, ja, nou, het verhaal kort te houden. Daar natuurlijk naartoe. Niemand mocht daarbij. Alleen degene die het georganiseerd had, die man. En die de Koppels van Nederland had gehaald. Nou, ik zit daar in een zaal. Daar kwam je dan binnen. Daar herken je natuurlijk beneden aan die wijnvlek. Ja. En... ja, het is natuurlijk heel gek, want hij spreekt natuurlijk Russisch. En dan zo'n kale man zit ernaast. En dat is zo'n tolk, zeg maar. En dan zegt Mr. President, say to you this. En nou, die ging dat allemaal vertalen. We kregen ook allemaal een beetje Russische hapjes. En ja, ik kwam niet aan eten toe, want ik had een... Ja, het was zo indrukwekkend ook. Dat ik dacht van, je hebt wel eens, dat had ik als kind al, dat je als iemand heel lang aanstaart, dat die dan... een soort bijna gaat zweven, weet je wel. Dat je denkt, hé, moet, in je gevoel denk je... Het geeft zoveel spanning, zoveel dat je denkt... met wie zit ik nou toch te lunchen in één keer? Nou, fijn, dat was geweest. We hebben al gesproken en de Gorbachev... en hij heeft natuurlijk ook de Foundation gesproken over de postcode loterij. Hij wist natuurlijk ook dat, nou, fijn dat het zo'n soort band zou zijn. En uiteindelijk was het eten klaar en het gesprek klaar. En al die mensen stonden bij, tot Henk van der Meijden naartoe... die niet naar binnen mocht. En die zei, wat is dat? Ja, zeg ik. Ik heb geluncht met Gorbachev. Maar fijn, ik terug naar huis rijden en ik denk, ja... Het is toch onvoorstelbaar wat ik nu meegemaakt heb. Ik rijd naar huis. En... met een wereldleider geluncht. Ja. En val van de muur en noem alles maar op. Dus dat spookt allemaal door je kop. En ik kom thuis. En ik zeg tegen Lia, wat ik nou toch... Ja, ze zegt... Even wachten. Bommel heeft in het glas gestaan met zijn poot. Bommel was onze Airedale Terrier. De hond. De hond, ja. Er was zo'n nopje bijna af en dat had gebloed. Hij had ook al een sokje aan van mij met een verbandje erom. Je moet nu naar de dierenarts. Ja, ik zeg, Lia, ik kom net thuis van... ik ben net geluncht met Gorbachev. Ik zeg, dus ze zegt, wat kan mij dat nou schelen? Die kerel met die vlek, dat beestbloed en weet je al zo... En zo hield Lia eigenlijk jouw benen op de grond op cruciale precies, momenten. Ja. Dus ik... nou ja, goed. Ik naar dokter Snuif. Ja, je kan het niet bedenken. maar hij, de dierenarts die Snijf heet. Dat vond ik ook wel bijzonder. Dus ik zit daar bij hem en nou, er zit een man met een kooitje, met een vogelkooitje, met een kleedje eroverheen. En die man zegt zo, en die kijkt me aan zo, ja, bekende Nederlanders kunnen ook wat hebben, hè, met hun huisdier. En ik wilde natuurlijk zeggen, een lonely man. Donderop, ik heb net gelust met Gorbachev. Dat kun je natuurlijk niet zeggen, dan denk ik, die heel gek geworden. Afijn, er zijn nog twee keer zoiets. En toen zei hij, ja, want ik heb wel meer. Ik heb meer met jou te maken dan jij wel denkt, hoor. Ik zeg, meer met me te maken? Ook nog wel een beetje geïrriteerd. Hoe bedoelt u dat dan? Hij zegt, ik heb zo'n stemkastje. Ik kan u... Voor de kijkcijfers. Voor de kijkcijfers. Ik kan u hogere of lagere cijfers geven. Wacht eventjes. Ik zeg, meneer, wat heeft u precies met dat vogeltje? Wat is er aan de hand met het vogeltje? Dus zo loopt dat dan af. En dan is eigenlijk het hele bombastische wat je meemaakt is gewoon weer terug. En dan zit je, ja. Dus dat is eigenlijk wat je waardeert in je vrouw, wat je zelf zo weinig hebt, is dat ze bescheiden is, dat ze er niet zoveel om geeft, dat ze het kan relativeren. Ja. Dat ze de showbiz kan laten voor wat het is. En ze richten op wat essentieel is in het eigen leven. Het is ook zo. Echte leven. Ja, die hond. Het is toch, je bent toch gek op die hond? Je gaat het niet laten bloeden. Hoe kan het dat het altijd goed is blijven gaan tussen jullie? Ja, ik denk dat het juist daarom goed... Kijk, ik ben gelovig. Ik geloof in God. Dat weet ik zeker. Het is een geloof, dus zeker weet je het nooit. Maar gewoon, ik geloof het. Zij totaal niet. Dood is dood. Klaar. Onzin. Ja, ze is sportief. Vroeger basketbal, dat ik niet. Ik hou heel erg van aandacht en zij niet. Dus misschien is dat wel juist een leuke tegenpool. Dat je zegt, ja, dat je al dat voor mij vindt het leuk voor mij. En natuurlijk is het leuk dat het succesvol is. Maar het hoeft niet. Ik had gezegd van dat boek doe ik niet. Een groot gelijk, want een toestand allemaal met zo'n boek. Dat zou ze eerder zeggen. Het boek is van de week, want ja, we zijn nu echt... dus vorige week, moet ik zeggen, is het uitgekomen. Nou, dan krijg je altijd een paar exemplaren. En ik zeg, nou, Lie, wat mooi. Als je zegt, ik zit nu in een heel spannend boek, maar dan neem ik het mee op de vakantie. Denk dan niet dat ze nou meteen dat gaat lezen. Of dat doet ze niet. Is misschien wel verstandig geweest dat ze niet je grootste fan en je groepie was geweest. En dat je er niet verlaten hebt voor een mevrouw uit het publiek. Ja. Die ja, jou adoreerde, want dat was misschien niet zo slim geweest. Nee, dat was absoluut fout gegaan. Het is op het moment dat je een beetje denkt van... nou, dat is toch wel allemaal erg leuk wat ik doe. Dan is het thuis gewoon over. Dan heb ik gewoon, dan moet ik helpen. En dan snap ik niet waarom je niet... als je die maaimachine nou gebruikt, dat je het gras er niet uitgehaald hebt. Nou, is het hele ding vol met gras. Dan heb ik het er allemaal uit moeten slepen. Maar je begon in een platenwinkel en je zat in een band. Is tv eigenlijk wel gezond geweest, als je erop terugkijkt? Is de gezonde sector om in te werken? Is het een gezond beroep met alle beroepsziektes die er toch bij komen kijken? Helemaal gezond voor je gestel weet ik niet. Maar ik bedoel als beroepsziekte denk ik vooral ego-stoornissen, dat soort dingen. Nou, nee, dat is wel het medium met de meeste aandacht. Dat vond ik wel het leukst. Maar is het gezond geweest voor je? Ja, denk het wel. Ik denk, als ik terugkijk, denk ik dat ik dat qua gevoel, ja, denk het wel. Maar wat doet het nu? Er is een museum. Iemand heeft een museum ingericht. Er zijn memoires. Nou, je doet ook wel eens af en toe programma's. Voor de VPRO heb je onlangs een heel leuk programma gemaakt over de jaren 90. Ja. Wie had dat vroeger gedacht? Dus de VPRO is gelukkig ook wat ruimdenkender geworden. Ja. Dat soort dingen. Ja, heel, heel grappig. Want ik sprak met de persdienst. En toen zei ze, ja, mevrouw, hartstikke leuke vrouw van de persdienst. Die zei van, je hebt natuurlijk ook contacten met de Telegraaf. Maar dat moet jij dan maar even doen, want dat hebben wij niet. Want ik denk, dat is toch wel erg van vroeger. Ja, de vrijdenkende omroep die toch ook in de hoofd is, denk ik. Ja, maar goed, de beste, allerbeste programma's... zoals Van Grote en de Bee en noem maar op... die waren toch allemaal bij jullie, dus dat was wel klasse maar televisie. Helpt het je dat er een boek is, dat het toch op papier staat... dat er een soort erkenning is, een soort leuk moment om te kijken? Denk het wel. Denk wel, kijk... Kevin die was al bijna een jaar bezig, had nog niets gelezen. Dus op een gegeven moment zei ik van, ook Rijn vroeg het hoor, maar ik zelf ook, van, hoe wordt dat nou? Ja, hij zei, dat wordt hartstikke leuk. Ja, maar ik zeg, Dan heeft hij één hoofdstuk gestuurd. Moesten we wel vreselijk om lachen allebei. Dus Rijn en ik moesten zeggen, ja, wel ook stom en gek en vrolijk en lachen. En toen zei ik, nou ja, ga maar door, want... Dit wordt gewoon leuk. Dit wordt gewoon goed, ja. Het boek is te krijgen. Henny is de toepasselijke titel. Henny Huisman, dank je wel. Het was me genoeg om met je te praten. En ik was blij dat je langs wilde komen. Dank je wel. Dank je wel, Pieter. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zijn we er weer. Een hele goede nacht. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. Just try. Take a little time out of your busy day to give encouragement to someone who's lost the way. Just try. Or would I be talking to a stone if I asked you to share a problem that's not your own? Oh, we could change things if we start giving. Why don't you reach out and touch somebody's hand? Make this world a better place if you can. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Michelle Veldkamp.